9. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustul Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Urmărit penal într-un nou dosar de corupție, președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat că nu va demisiona din funcție și a invocat o tentativă de preluare a conducerii partidului. Liviu Dragnea se consideră victima unei execuții politice de care ar urma să beneficieze șeful statului și spune că se bucură în continuare de susținerea colegilor din teritoriu și a partenerului de guvernare Călin Popescu-Tăriceanu. Liviu Dragnea respinge orice asociere cu societatea Teldrum, abonată la numeroase contracte publice. Resping categoric toate acuzațiile. Ceea ce spun de ani de zile, și anume că nu am legături financiare, patrimoniale cu acea societate comercială, mențin. N-am constituit niciodată niciun grup infracțional, niciodată. De-aia și eu sunt foarte curios să vedem ce grup infracțional am constituit eu în 2001, în 16 ani. E afectat în vreun fel funcționarea coaliției de guvernare? Eu cred că nu este afectată, sunt afectat eu. V-ați gândit o secundă să vă dați demisia? Nu m-am gândit la asta. În schimb, vă repet, am avut o... Și primesc în continuare foarte multe mesaje de anunțe, da. Așa cum a anunțat ieri DNA, Liviu Dragnea este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat care ar funcționa și în prezent. Folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete și abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul. În același dosar sunt urmărite penal alte 8 persoane, între care reprezentanții ai firmei Teldrum, care au mai anunțat procurorii anticorupție. Prejudiciul este estimat la aproape 21 de milioane de euro. OLAF, Oficiul European Antifraudă, a anunțat ieri într-un comunicat că ancheta DNA are la bază două investigații ale sale legate de proiecte de infrastructură finanțate în România prin programul operațional regional. OLAF susține că a încheiat aceste investigații anul trecut. În acest moment, Liviu Dragnea mai este anchetat în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului din Teleorman și execută sentința de închisoare cu suspendare primită pentru fraude electorale. Aseară, avocatul Gheorghe Pipera și-a dat demisia din funcția de consilier onorific al premierului, iar demisia a fost acceptată. Pe pagina sa de Facebook, Gheorghe Pipera a precizat că nu i-a fost cerută demisia de către premier sau vreun membru al partidelor de la guvernare, ci a fost decizia sa. Ieri, în contextul în care Liviu Dragnea a fost pus sub urmărire penală pentru abuz în serviciu și fraudă cu fonduri europene, Gheorghe Pipera i-a cerut acestuia demisia din toate funcțiile pentru a pune capăt unei, citez, epopei judiciare interminabile. Iar în tabăra opoziției, conducerea PNL a luat decizia să depună moțiunea de cenzură împotriva cabinetului condus de Mihai Tudose. În perioada următoare se vor purta negocieri, atât cu partidele din opoziție, cât și cu aleși din arcul guvernamental. Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că documentul urmează să fie depus în Parlament, cel mai probabil până la sfârșitul acestei săptămâni. Am mandatat parlamentarii partidului să poarte negocieri individuale cu orice parlamentar din actuala coaliție. Am constituit un grup de lucru privitor la pericolele care pasc România în urma adoptării ordonanței și în urma degradării dramatice a condițiilor economice. Scopul acestui grup organizatoric este de a-i determina să creeze o presiune socială asupra parlamentarilor pentru susținerea acestei moțiuni de cenzură. În ziua dezbaterii moțiunii de cenzură, PNL va organiza și proteste în marile orașe ale țării. Ascultați știrile Europa FM. Moneda națională a ajuns la un minim istoric, se depreciază de la o zi la alta. Euro a fost cotat ieri la Banca Națională la 4,65 lei, cea mai slabă cotație din istorie. Un dolar a ajuns la 3,99 lei, iar un franc elvețien la aproape 4 lei. Încă de săptămâna trecută, guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, avertiza că deprecierea leului va fi de durată. Specialiștii susțin că recentele modificări fiscale sunt cele care pun presiune pe moneda națională. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, are însă altă explicație. Și pe cursul de schimb sunt acțiuni speculative, fără îndoială, care sunt determinate fie de teama unora dintre cei care sunt jucători în piață, fie de cei care încearcă, ca partea unei campanii de a afecta imaginea și situația economică, cu astfel de jocuri de... Este un atac asupra leului? Să știți că poate să fie un atac asupra leului și în anul 2008 a fost un atac masiv pe leu și care s-a soldat cu două măsuri la vremea respectivă. Doi traderi de valută de la două bănci importante au fost dați afară din sistemul bancar. Europa FM a stat de vorbă cu un analist economic despre declarațiile șefului Senatului. Îl ascultăm pe George Vulcănescu. Nu știu cum cum a ajuns domnul Tăricianu la concluzia că ar fi un atac asupra leului, că, din câte înțeleg din declarațiile sale precedente, nici nu are împrumuturi în valută și nici pe la stația de benzină nu trece. România înregistrează un salt în deprecierea monedei naționale. În țările vecine este invers. Monedele naționale se întăresc. Deci cauza nu este realmente economică. Da? Atunci rămâne factorul emoțional. Exact situația internă. Imaginea de instabilitate economică pe care a generat-o actualul executiv prin graba cu care dorește să impună modificarea codului fiscal. Salariile din domeniul IT vor scădea cu 4% dacă intră în vigoare modificările aduse codului fiscal, avertizează chiar ministrul comunicațiilor. Este primul membru al guvernului care vorbește despre reduceri de salarii. Se va întâmpla acest lucru pentru că angajații din IT sunt scutiți în prezent de plata impozitului pe venit. Ministrul comunicațiilor Lucian Șova a mai spus că instituția pe care o conduce nu s-a numărat printre cele care au dat aviz pe modificările codului fiscal. Ceea ce era bun nu s-a stricat, adică scutirea de impozit se păstrează. Această modificare adusă codului fiscal, în cuvinte puține spus, crearea conceptului de salariu brut egal cheltuială totală a angajatorului pentru mediul IT scutit de impozit ar genera o pierdere de 4%. Iar multe dintre facilitățile promise de guvern au dispărut din codul fiscal. Salariații care câștigă o bani și din activități independente vor fi taxați în continuare la pensii și la contribuții sociale, deși executivul promitea că modifică legea. Iulian Ochi ne explică. În propunerea inițială publicată pe site-ul Ministerului de Finanțe, articolul 150 îi viza pe salariații care mai aveau venituri și din activități independente. Adrian Bența, consultant fiscal, ne-a explicat. Persoanele ce desfășoară activități independente, conform varianței de modificare a codului fiscal pusă pe site-ul de transparență decizională al Ministerului de Finanțe, deci conform acestei variante de proiect, nu erau obligate să plătească contribuție la pensii dacă erau salariate în același timp, adică nu plăteau de două ori contribuție la pensii. În varianta care a intrat în ședința de guvern și care ulterior a fost publicată în Monitorul Oficial, acest articol a dispărut. Tot Adrian Bența. Pe drum s-a pierdut această scutire, astfel încât de la 1 ianuarie 2018, PFA-urile, cum le cunoaștem noi, adică toți cei care avem profesii și activități independente, vor plăti contribuție la pensii și pentru veniturile realizate ca PFA, chiar dacă ele sunt salariate în baza unui contract de muncă și plătesc deja contribuția la pensie. Practic se plătește de două ori contribuția la pensie. Drept urmare, aceste persoane vor continua să achite anul următor contribuția la CAS la un venit ales, care nu poate fi însă mai mic decât salariul de bază minim brut, iar pe cea la CASS la nivelul salariului minim. PNL a cerut avocatului poporului să reclame la Curtea Constituțională modificările aduse codului fiscal care au generat controverse în societate. Victor Ciorbe anunță că așteaptă și argumentele sindicatelor înainte de a lua o decizie. Trebuia să mă pronunț probabil dinainte de a primi memoriul sau... Ordonanța de modificare a codului fiscal se află acum în Parlament. Conducerea Senatului vrea ca dezbaterile să se facă în procedură de urgență pentru ca documentul să fie trimis apoi Camerei Deputaților pentru votul final. A fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Gheorghe Nichita a fost primar al municipiului Iași și găsit vinovat de luare de mită. În același dosar, omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru coruperea edilului cu 3 milioane de lei. Decizia Tribunalului București nu este definitivă. Laura Codruța Chioveși a fost chemată din nou mâine la audiere de către Comisia Parlamentară de Anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009. Membrii comisiei au așteptat ca decizia Curții Constituționale, care obligă pe șefa DNA să vină la audieri în virtutea principiului colaborării loiale între instituții, să fie publicată în Monitorul Oficial. Oana Florea este șefa Comisiei Parlamentare de Anchetă. La scrisoarea adresată de noi cu cele două întrebări despre dacă a fost acolo și în ce scop, nu ni s-a răspuns. Răspunsul că a fost acolo l-am aflat din ordonanța de clasare a parchetului. Scopul nu l-am aflat nici de la dânsa, nici de la alte persoane care au fost chemate la audieri și fie au evitat să răspundă, fie au spus că au declarat la parchet. Dar este importantă și opinia dânsei pentru că ați văzut în cadrul audierilor altor persoane s-au făcut afirmații destul de grave. Laura Codruța Chioveși a refuzat până acum de 3 ori să se prezinte în fața Comisiei Parlamentare, a explicat în scris că nu deține informații potrivit cărora în alegerile prezidențiale din 2009 s-ar fi implicat persoane sau autorități pentru vicierea rezultatului. Mai trebuie precizat și că 3 dintre cei 9 judecători ai Curții Constituționale, Livia Stanciu, Maia Teodoru și Ștefan Mina, au avut opinii contrare deciziei CCR. Ei susțin că șefa DNA nu poate fi obligată să se prezinte în fața unei comisii parlamentare de anchetă. Știrile Europa FM la final. Atenție, în trafic este cod galben de ceață până la 8 în județul Ilfov și în București, iar până la 9:30 vor fi afectate mai multe localități din județul Hunedoara. Temperaturi în scădere astăzi, mai ales în nord-estul țării. Maximele vor fi cuprinse între 5-6 grade în nordul Moldovei și 17-18 grade în lunga Dunării. Vremea devine mohorâtă și temporar vor fi ploi slabe sau burniță locală în regiunile intracarpatice și izolată în rest. 13-15 grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Ionuț Negoiță se retrage de la Dinamo. Patronul clubului din Ștefan cel Mare a anunțat la DigiSport că dacă în trecut a mai avut această intenție și a revenit, acum decizia este ireversibilă. El spune că prețul e modic, în total aproximativ 4 milioane de euro, bani care ar valora doar baza de la Săftica, autocarul echipei și parcul auto. Ionuț Negoiță a mai precizat că a greșit când a preluat un club cu datorii foarte mari, dar este mândru că a reușit să țină Dinamo în viață. Invitat aseară de Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero, fostul atacant dinamovist Ciprian Marica nu este interesat să preia clubul și dezvăluie că a încercat să revină ca jucător în Ștefan cel Mare, iar la un moment dat și-a dorit și să investească acolo. Sincer, nu m-am gândit nicio clipă la asta. Nu mi-a trecut nici pe minte să investesc în momentul ăsta la Dinamo. Am încercat la Dinamo înainte să ajung la Steaua, am încercat să am o discuție cu domnul Negoiță, însă lucrurile nu s-au finalizat și nici măcar nu au înaintat foarte departe. Cert este că mi-aș dori, Dinamo este un club cu tradiție, un club care merită, are suporteri, are valori. Mi-aș dori din suflet să vină un investitor. Retras din fotbal la 32 de ani, Ciprian Marica se ocupă deocamdată de fundația lui și nu este pasionat de antrenorat. El a mai spus la Europa FM că dintre atacanții echipei naționale, cel mai mult îl place pe Denis Alibec. Potrivit presei sportive, jucătorul FCSB nu va fi titularizat de Cosmin Contra diseară în amicalul cu Olanda, care se va juca pe Arena Națională de la ora 21. Italia nu va participa la Cupa Mondială de anul viitor. Squadra azură a fost învinsă de Suedia în barajul de calificare 1-0 în tur și 0-0 aseară la Milano. Italia nu a mai lipsit de la Cupa Mondială din 1958. Rafael Nadal s-a retras de la Turneul Campionilor după ce a fost învins la debut de belgianul David Goffin. Liderul mondial nu a dat prea multe explicații, a scris pe Twitter că va munci din greu să se mențină în top și le-a urat fanilor Crăciun fericit. Goffin l-a învins la capătul a 3 seturi și peste 2 ore și jumătate de joc au fost 2 tiebreak-uri și 6-4 în setul decisiv. Nadal va fi înlocuit în turneul de la Londra de prima rezervă Pablo Carreño Busta. În celălalt meci din grupă, Grigor Dimitrov l-a învins pe Dominic Thiem 6-3, 5-7, 7-5. Nu vreți să investim noi la Dinamo? Păi cu Rapidul ce mai facem? Mai alea 2 milioane de euro? Le-ai pus și Săftica aproape de tine, că în primul rând asta e baza de la Săftica. Duci alergi dimineața în bază acolo, ce face băieții, îi supervizezi, că el de-aia n-a putut Negoiță să se ocupe ca lumea, că stătea departe, că nu e în Berceni și n-avea, dar tu stai aproape de Săftica și... Eu le-am spus fraților Negoiță, nu se construiește acolo că e departe. Da. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Take me. Before You Go Go, Wham la Europa FM. Bună dimineața, 7 și 17 minute. Sunteți cu Europa FM. Bună dimineața, Vlad. Bună dimineața, domnule Zafiu, doamnelor și domnilor. O dimineață frumoasă, cu ceață, cu multă ceață, din care sper să ieșim curând. Cine știe cât de curând. Eu știu de unde mi se trage. M-am uitat aseară la Frozen. Te-ai uitat la Frozen la film? Serios, da, m-am adus aminte și ne-am uitat toată familia la Frozen. Nu râd de Luca. Toată lumea face acum glume cu Olaf. Olaf, da. Da. Oficiul de luptă antifraudă, dacă are și personajul de desene animate. Cine ar fi crezut că personajul de desene animate Olaf poate fi atât de rău cu, da, domnul Dragnea? Dar e foarte popular. Da, am văzut că lumea a început să-și pună la pozele de profil pe Facebook și îl pun pe Olaf, je suis Olaf. Mă rog, ce să facă românul? Facem și noi glume. Avem, da, și noi, colegi. Eu. Da. Dar Purceva e moarte în coteț. Așa. Și noi râdem. De ce, bine, mă, de ce, mai e? Ce s-a mai întâmplat? Pentru că e Olaf de data asta, oficiul de luptă antifraudă al Uniunii Europene. Ce, vă riscăm să ne ia niște bani, nu? Din câte am înțeles. Și asta, desigur. Vedeți cum e situația, deci investigația asta lansată de DNA sau anunțată de DNA împotriva domnului Dragnea, da, este pornită la sesizarea Olaf. Olaf, care a făcut propria sa investigație, au fost două investigații, de fapt, una finalizată în mai 2016 și una în septembrie 2016, pe niște cazuri de fraudă cu fonduri europene. Asta, fraudele astea cu fonduri europene sunt destul de bine documentate și cercetate în general de parchetele din România. Se intră la pușcărie pentru așa ceva. Unul din cazurile bine cunoscute este al fostului președinte de Consiliul Județean de la Argeș, domnul Nicolescu. Așa. Care a intrat în cele din urmă la pușcărie. Asta dacă tot e să vorbim de manifestații de solidaritate pentru liderii PSD. Pentru acest domn de la Argeș, în 2011 s-au organizat meeting-uri de susținere, cam cum s-a făcut și ieri la DNA pentru domnul Dragnea. Domnul respectiv era acuzat de fraudă cu fonduri europene și a înfundat pușcăria. După un proces care a durat vreo 5 ani, a primit 8 ani de închisoare. Și asta definitivă e la pușcărie și, mă rog, în primăvara acestui an a mai luat o pedeapsă de tot așa mulți ani de închisoare pentru altă șmecherie. Oamenii ăștia sunt foarte populari, să, da, știi. Abar n-ai tu câtă lume a stat ieri în casă, încuiată în casă, ar fi vrut să iasă în semn de solidaritate, dar n-au putut. Da. Mă rog, cum spuneam, Purceva e moarte în cotez, pentru că în momentul ăsta știrile internaționale transmite de Reuters, de Associated Press, sunt astea. Liderul coaliției de guvernământ din România este acuzat de fraudă cu fonduri.